Nimejaliwa moyo upendo ukipenda napenda gavibaya. Ila skendo zimefanya sijeseto mademu wananikumu vipaya. Mesha badili ata mieneno mnadai nimefulia ile mbaya. Mana sifanyi kiki tena na skendo sina mnazo kisa wewe mama. Wananita playboy Afrika bada kitendo. Nasepa kwenye mwenye mini hata kama na watania. Wananita playboy Afrika bada kitendo. Nasepa kwenye mwenye mini hata kama na watania. Baby miso mtu wa mchezo mchezo. Chakula kwa mkono wa shika mama shine na mpatango.